जरूर आजकल क्रिकेट मैच पर शर्तें लगाकर लाखों बल्कि करोड़ों रुपए का सट्टा खेला जाता है, इसके बारे में आप वजाहत फरमा दीजिए। सट्टा ये जुआ है जो करोड़ों रुपए की शर्तें लगती हैं, और जुआ क्रिकेट पर लगे या वैसे ही मतलब किसी और सूरत में खेला जाए, जुआ जुआ हराम, गुनाह कबीरा और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो ये जब कमेंट्री सुनेंगे तो ये सारी इन बातों से भी वास्ता पड़ेगा, और तो जाहिर है कि कमेंट्री सुनना भी लहवों में शामिल है, तो जो भी लहव यानी कि फजूल, वो फजूल काम हो या गेम हो, ये सब नाजायज, तो क्रिकेट खेलना भी नाजायज, तो लहव है और उसकी कमेंट्री भी लहव होने की वजह से नाजायज है। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب।